Zijn we nu live in de uitzending trouwens? Ja. Oh, wat leuk. Oh, dan wil ik een aankondiging doen. Oh, kijk. We hebben een hindernisbaan uitgezet. Oh. En mensen kunnen meedoen om een tijd neer te zetten. En de hoogste tijd per dag verdient een t-shirt of een item naar keuze uit de giftshop. De hoogste tijd? Ja, dat is de snelste. Oh, de snelste tijd. Ja. Als het hoogste tijd is, dan krijgt de laagste tijd krijgt dan de prijs. Oké, okay. En waar kunnen we die vinden dan? Die hier heb ik hem uitgetekend net. Kun je? Nou ja, ik wil het even proberen. Wil je meedoen? Is dat wel intensief? Hij is een beetje intensief, maar ja, kijk, je hoeft niet je hoofd uit te halen. Je kan het op je eigen tempo doen. Precies, ja. Ik ga eens even kijken wat mijn eigen tempo is. Ik ga mijn eigen tempo ontdekken. Even vasthouden. Nou, ik ben benieuwd. Hindernisbaan. Kijk eens aan. Nou, moet ik dan even opnemen? Zon. Is dat een goede? Oh ja. Dan neem ik jouw equipment over. Nou, kijk, dan kan je deze gewoon vasthouden. Hartstikke druk in deze. Heb je geen hand meer nodig? Geen moment. Ah, sta je daar. Oh, misschien doe ik er wel 10 minuten over. Dan sta je 10 minuten te wachten. Het record is 28 seconden. Dus als het 10 minuten duurt. 28 seconden. Dan heb je ook een record, denk ik. Oké, komt ie. Ja. Okay, ja. Dus nee, alleen die stok vasthouden. Verder niks aanraken. Want anders dan gaat het helemaal mis. Ja. Hier heb je koptelefoon. Dan kun je het moet je wel even vertellen wat ik moet doen natuurlijk. Ja, zeker weten. Ik ga hem nu de baan laten zien. Ja? Wat is jouw naam? Hans. Hans. De derde die de beginnerbaas doet, is baan doet. Kijk, zie je de getallen Silvan hier staan? Ik doe hem eerst even voor. Silvan heeft de eerste en Zinzi heeft de tweede tijd gezet. Dus een bronzen medaille is in ieder geval. Kijk, zie je hier de nummers erin staan? 1, 2, 3, 4, 5. Weg. En hier staat sprint. Tot die lijn. Achterwaarts terug. Nog een keer tot die lijn. Achterwaarts terug. Nog een keer tot die lijn. Achterwaarts terug. Dan lopen we tot die lijn weer. En dan gaan we door naar de put. Hier 5 keer ronddraaien. 2, 3, 4, 5. En dan komt de slalom in alle duizendheid. En de slalom, het spoortje volgen, eindigt bij die put, dat is de eindtijd. Ja? Nou, wacht, ik heb natuurlijk ook nog een tijd nodig, is dat hier ergens? Nou, nee, daar staat geen tijdwaarneming op. Oké, dan ga ik iemand halen die de tijd op kan hebben. Heb jij een mobiel bij je? Security guard? Ik heb er wel een mobiel bij. Kijk, security helpt ons tegenwoordig. Oh nee, het is al eentje, komt goed. Oh, kijk. Ja. Yes. Oké, wil jij hem opnemen? Ja. Ja? Oké, top. Kijk, it's helping the security. Als jij begint, dan tellen af, ja? Ja. 3, 2, 1, en let's go! Yes! Voorwaarts, hij is bij het sprintgedeelte. Het gaat vrij snel. Hoppakee, 2, en 3. Lekker dan. Oké, streep en door. En dan 5 rondjes draaien. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hij is al duizelig. Ja, en dan mag je de slalom doen. Hier, let's go, let's go, let's go. Ja, here we go, here we go. Tweede pijltje wordt soepel gehaald. Derde snel daarachter de vierde. Hoppakee, dit is een lastige. Maar hij doet het foutloos. En bam, tijd. Hij staat binnen in de zon. Wat is het? Dat is 42,96. De bronzen medaille. 42,96. High five, Hans. Goed gedaan, man. Dit vind ik wel gemeen, hoor. Ja, wat dan? Je had eigenlijk willen winnen, natuurlijk. Buiten adem. Had ik moeten zeggen dat, het, dat je de eerste was voor je luisteraars. Oké, nou, ik ben trots op je. Ik ga wel je tijd opschrijven. Oh ja. Want dat is wel... Ja. Die is vereeuwigd. Tenminste, voor zover dat kan. Ja, nou, daar blijf ik wel even op wachten. Dat wil ik wel zien gebeuren. Jezus Christus. Lijkt makkelijk, hè? Maar het nou is, ja, het is vooral heel vermoeiend. Ja, precies. Het is, we zijn live op Radio Pottenpoel. Oké. Ja, ik kan even helemaal niks meer. Wil jij iets vertellen? Nee, ik heb niet zoveel te vertellen. Oké. Nou, 42 is op zich wel mooi natuurlijk, hè? Ik vind het tot nu toe het mooiste getal. Van alle getallen ben jij de, ja, heb jij de mooiste van. 42 is het antwoord. Op welke vraag? Wat komt er na 41? Het leven, life, the universe and everything. Meen je niet? Ja. Weet je hoe vaak ik daarover na heb gedacht en dat ik dit had geweten. Ja, het is alleen, ze weten alleen de vraag niet. Ik wist de vraag wel, maar het antwoord niet. Nee, dit is van de, hoe heet het? Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dat klopt inderdaad. Ja, ja inderdaad. 42 is de antwoord the answer op de, to the question of life, the universe. Dat is waar, inderdaad. Ja. Maar ja, wat is de vraag? Ja, dat is inderdaad de moeilijkste dan in dit geval. Wat denk jij dat de vraag is? Dat is 7 keer 6. En denk je dat het afgerond 42 is of echt een rond getal? Nee, ik denk wel dat het exact 42 is. Ja, dat zal wel, hè? Anders, ja, het, anders zou je dat wel zeggen. Kan het niet, niet de meeste een, antwoorden zijn gewoon heel simpel. Ja. Dat zijn de beste antwoorden. Ja. En omdat het antwoord is op de vraag van het leven en het universum en alles, moet het wel een simpele vraag zijn. Ja. Of een simpele verklaring. Ja, dat is. Maar ik ga even van de zon genieten weer, want we staan nu zou in de schaduw. Zou ik zeker doen. Ik dacht dat je het heet had. Hoe zijn de ja. Het gewoon. Hoe zijn de verwachtingen? Denk je dat er heel veel mensen tot nu toe nog verwacht ik dat brons zijn medaille gaat verliezen. Ben ik bang, ja. Maar 28... Nee, dat 88, is wel echt scherp, hoor. Dan ben je wel echt sportfiguur. Die 28-88 was een hele fitte gozer. Ja, dat was eigenlijk jammer dat hij begon. Dat wil je natuurlijk een beetje aan het einde plaatsen. Maar dat geeft niet, want nu hebben mensen wel iets om naar te streven. Ja. Nog een belangrijke regel die ik net heb bedacht. Ja. Je mag het dagelijks proberen. Dus we gaan niet je tijd nog 100 keer neerzetten. Maar morgen gaan we gewoon weer voor het volgende morgen, t-shirt. Morgen gewoon nog een keer proberen. Maar je moet shine op het moment. Het zijn de Olympische Spelen, jongens. We nemen het serieus. Oké, Hans. Hey, dankjewel voor je deelname. Ja, ik... En ik laat je weten of je t-shirt hebt gewonnen. Ja. Dankjewel. Dus toch brons. Voorlopig. Slecht.